3,99 za butelkę przy zakupie trzech. Tak, tylko 3,99. A piwo Tyskie Gronie jedynie 2,69 za butelkę przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 1 lipca, minęła 22. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Koniec poszukiwań w Małopolsce. Policja znalazła ciało Tadeusza Dudy. Kontrole graniczne z Niemcami i Litwą będą przywrócone od poniedziałku. Decyzję podjął rząd. Aligator Alcatraz, kontrowersyjny ośrodek deportacyjny na Florydzie, otwarty z udziałem Donalda Trumpa. Policja znalazła ciało Tadeusza Dudy, poszukiwanego za zabójstwo dwóch osób. 57-latek w piątek zastrzelił 26-letnią córkę i 31-letniego zięcia. Śledczy wystawili za nim list gończy, wydano zgodę na tymczasowe aresztowanie. Poszukiwania prowadzono z wykorzystaniem drona i pojazdu opancerzonego. Tylko dziś w akcji wzięło udział 800 mundurowych. Minister Sprawiedliwości skieruje do marszałka Sejmu list, w którym ma wskazać wątpliwości wobec orzeczenia o ważności wyborów prezydenckich. Dzisiaj ważność wyborów orzekła nieuznawana przez rząd i europejskie trybunały Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. Adam Bodnar wyjaśnia, że posiedzenie Izby oraz złożone przez trzech sędziów zdania odrębne skłoniły go do napisania listu do Szymona Hołowni. Zadam pytanie, czy w takiej sytuacji wypełniona została norma artykułu 129 Konstytucji o tym, mówiąca o tym, że to Sąd Najwyższy powinien orzekać o ważności wyboru. Ale co pan marszałek Hołownia z tym zrobi, to już będzie decyzja pana marszałka. Myślę, że on taką decyzję powinien podjąć, natomiast powinien dokładnie wiedzieć o wszystkim, nie tylko o samej treści ostatecznej uchwały Izby Kontroli Nadzwyczajnej, ale o tych wszystkich kwestiach proceduralnych, które miały miejsce. Marszałek Sejmu wieczorem ogłosił, że 6 sierpnia odbędzie się Zgromadzenie Narodowe. Szymon Hołownia odbierze przysięgę prezydencką od Karola Nawrockiego. W mediach społecznościowych marszałek napisał, że są wątpliwości co do statusu Izby Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego. Nie ma wątpliwości, kogo wybrali Polacy. Od poniedziałku przywrócone zostaną czasowe kontrole na granicach z Niemcami i Litwą. Rząd podjął taką decyzję na wniosek Straży Granicznej. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych teraz przygotowuje rozporządzenie. Witold Banach. Decyzja, która zapadła dziś, nie jest prosta do zrealizowania i potrzeba kilku dni, by służby odpowiednio się do tego przygotowały, tłumaczył premier Donald Tusk. Przywrócenie kontroli to jest bardzo poważne działania organizacyjno-logistyczne, przegrupowanie odpowiedniej ilości funkcjonariuszy. Premier wyjaśniał, że wprowadzenie kontroli na granicy z Niemcami to odpowiedź na wprowadzenie takich kontroli przez Niemców, a także na pojawienie się prawicowych grup, tak zwanych patroli obywatelskich, które rzekomo mają bronić granicy przed nielegalnymi migrantami. Premier wyjaśniał, że są to niedopuszczalne działania. Haniebne i skandaliczne jest ze strony polityków, w tym także przyszłego prezydenta, obrażanie i dystansowanie się od służb państwowych takich jak Straż Graniczna i przybieranie roli patrona nad aktywistami prawicowymi pana Bąkiewicza, którzy dezorganizują pracę Straży Granicznej. Premier poinformował zarazem, że zarówno Niemcy, jak i Litwa zostały poinformowane o wprowadzeniu kontroli granicznych. Witold Banach, Polskie Radio. Wydłuża się naprawa pierwszej linii warszawskiego metra. Funkcjonowanie na całej trasie nie zostanie dzisiaj przywrócone. W północnej części linii M1 pociągi kursują od stacji Młociny do Dworca Gdańskiego. Uruchomiono komunikację zastępczą. Pójdziesz tutaj pod ziemiami, tam jest autobus, który się nazywa Za Metro. To jest komunikacja zastępcza. Dziękuję. Teraz nie wiem, muszę iść bardzo długo na autobus i jeszcze autobusem z pół godziny jechać, a metrem bym mógł w 5 minut gdzieś dojechać. Przysiadłam jeszcze w co innego. Wróciłam na plac bankowy, a teraz się wybrałam w drugą stronę i cieszę się, że jest dużo autobusów zastępczych. Ale to jednak utrudnienie dla pani dzisiaj. Tak, ale mam nadzieję, że w nocy zrobią. W pożarze na podstacji energetycznej w okolicy stacji Racławicka spłonęło około 70 metrów kabli światłowodowych. Do pierwszej technicy położą nowe. Jutro cała linia M2 ma kursować normalnie. Linia M1 będzie jeździła w trzech pętlach. Kontrowersyjny ośrodek deportacyjny dla nielegalnych imigrantów otwarto na Florydzie. Zabezpieczeniem przed ucieczką przetrzymywanych tam osób mają być aligatory. W otwarciu ośrodka zwanego Aligator Alcatraz wziął udział prezydent Donald Trump. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Aligator Alcatraz zlokalizowany jest w Everglades, równinach i mokradłach położonych na południowym krańcu Florydy. Na bagnach Everglades żyją aligatory, krokodyle i pytony. Prowadzi tam jedna droga. To miejsce jest oddalone i otoczone przez niebezpieczną zwierzynę i nieprzyjazne tereny, mówiła rzeczniczka Białego Domu Caroline Leavitt. W Aligator Alcatraz ma być przetrzymywanych docelowo do 5 tysięcy nielegalnych imigrantów. To efektywny i tani sposób na prowadzenie największej masowej deportacji w historii Ameryki. Budowa ośrodka wywołała jednak w Stanach Zjednoczonych kontrowersje. Przeciwko przetrzymywaniu nielegalnych imigrantów w Everglades protestują obrońcy praw człowieka, ekolodzy i niektórzy mieszkańcy Florydy. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro w całym kraju słonecznie, na zachodzie upał, miejscami termometry pokażą nawet 37 stopni. W centrum będzie około 31, chłodniej na wschodzie i na wybrzeżu 28. Ogłoszenie społeczne. O demokracji napisano i powiedziano już chyba wszystko. Ale dla mnie bardziej od teorii liczy się praktyka. Ta nasza codzienna demokracja. Dialog i szacunek wobec inności. Wspieram Fundację Batorego, bo od lat dba o tę praktyczną, codzienną demokrację. Wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Anita Sokołowska. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6 minut po godzinie 22. Ha. Cecha. Ha. Cecha. Jacek Habryluk. Marek Kaczyński. What was I to make of the growing conviction that we would all somehow be reborn of the fears we had withstood in our lifetimes? That small acts of courage would cancel each other out. That mass graves and mass incarceration would never achieve a small unsurveyed space to discuss what police and soldiers have in common. State chooses carceral inflation to signify a loss of privilege, and we're all forced to regurgitate the talking points. Shoot the messenger, deport the messenger, lock up the messenger. You have one saved message. Nothing can save you. Can you feel it? Afterthought in an occupied nation, taught to hold my camera steady when they kill me. Behold, your man of faith has faith in my demise, though I'm born angel. Barely old enough to collect your unemployment, looks like I owe you. Indebted to your lack of everything that matters, these bombs are welfare. Come collect your shrapnel, put everything away before you go to sleep. This blood is written in music. You snoozed right through the alarm, dreamt of becoming a doctor. Who dreams of bombed hospitals? Same ones that profit from your overpriced medication, then fly to Neverland to sign bombs. The duopoly hides it sloppily, call of duty to monopoly. You've been indoctrinated, taught to celebrate a freedom to exploit others. Problem is, the other is a lie. It's always you wrapped in different skin and living conditions. They raise the tariffs on clear thought and sold you superstition. Your chosen teams in red and blue fulfill their donor's mission. And you can't miss a day of work with no social provisions. Withhold your labor. Withhold your labor. Withhold your labor. Engage your workers on your job. Engage your neighbor. Bring production to a halt. Stock market theater. Fight to defend your master's purse is how they trained you. This blood is written in music. The donor's blood is not enough. We may need yours to fuse it. Dobry wieczór ponownie. Dobry wieczór, Bartek Chaciński. Jacek Hawryluk, witamy w 307 wydaniu audycji HCH. To jest część druga. Przenosimy się do Chicago i świętować będziemy, no powiedziałbym, nie okrągłe, ale ważne urodziny pewnej wytwórni. Ja mam wrażenie, że w Chicago, wiesz, spędziłem cały ostatni tydzień przy okazji oglądania serialu The Bear, którego akcja dzieje się w Chicago. Co prawda bardziej w restauracjach i barach z kanapkami. To ty z moją rodziną oglądasz ten film? No być może. Mm-hmm. Być może. Nie wiem, kto ciągle tam jeszcze... słyszę tylko o tym filmie. Nie wiem, kto tam jeszcze ogląda właściwie. To. Ale to już doszło do finału, ta cała historia. Zresztą o tyle ciekawa, że pokazująca muzycznie nie najgorsza, chociaż jazzu nie ma za dużo, ale pokazująca jednak taką osobność tego miasta po raz kolejny i to, co właściwie wiemy ze świata muzyki, to, że Chicago jest miejscem innym. Jest całkowicie inna scena jazzowa niż ta nowojorska. Ta scena jazzowa jest na pewno mniejsza, zdecydowanie. Na pewno mniej mainstreamowa i na pewno bardziej otwarta na różne fuzje z innymi gatunkami. To są cechy, którymi zawsze się wyróżniała. I w latach 90. śledziliśmy scenę postrockową tak zwaną, którą w znacznej mierze tworzyli jazzmeni. A to, co nam zostało, jakieś takie dalekie echo po tamtej scenie lat 90., to jest właśnie wytwórnia International Anthem, której 11 latom działania, a właściwie przede wszystkim ostatnim nagraniom, no ale będziemy opowiadać też o historii, poświęcimy tę godzinę HCH. Zaczęliśmy od czegoś, co najlepiej właściwie spaja tę historię, dlatego że wytwórnia International Anthem będzie miejscem publikacji najwyraźniej, już to widać, kolejnej płyty grupy Tortoise, czyli kluczowej formacji właśnie chicagowskich lat 90., tam gdzie się spotkali rockmeni, jazzmeni, gdzie próbowali stworzyć jakąś nową muzykę na bazie różnych swoich fascynacji i jazzowych, i rockowych, i jeszcze związanych z muzyką współczesną, bo sięgających do minimal music. To wszystko śledzimy dla Państwa bardzo dokładnie już od jakiegoś czasu. To Chicago jako taki tygiel różnych estetyk, różnych muzyk i różnych fascynacji zawsze było bardzo ważnym miejscem, ale mam wrażenie, że w którymś momencie ci przynajmniej nasi artyści związani z tą sceną gdzieś tam się rozjechali po świecie i zaczęli robić bardzo różne rzeczy, bo gdy przypominam sobie lata 90. i rzeczywiście to, co działo się na styku tych różnych gatunków, to był prawdziwy wulkan. No i później okazało się, że John McIntyre robi bardzo różne rzeczy, że Jim O'Rourke wybrał Japonię, że Rob Mazurek przeniósł się do Teksasu, do Marfy i także stracił już taką bardzo bliską łączność z Chicago i tych nazwisk można by było tutaj podawać wiele. Wielu artystów także przeniosło się do Los Angeles. Natomiast International Anthem stało się może nawet nie tylko wytwórnią, tylko taką platformą, która w jakimś stopniu zaczęła ich z powrotem łączyć, a jednocześnie pokazywać nowe pokolenie. Tych, którzy wychowali się na ich muzyce. Zatem to jest takie spojrzenie, powiedział już z pewnej perspektywy, ale jednocześnie odwołujące się do tego muzycznego tygla, które w Chicago zawsze istniało. Tak, i tu znowu symbolicznie na tej płycie, od której zaczęliśmy, płycie z remiksami utworu Oganesson, czyli nowego singla grupy Tortoise. To był akurat remiks Sola Williamsa, taki hip-hopowy, raperski. Na tej płycie też tę wymianę międzypokoleniową widać doskonale, widać, słychać. No i słychać historię wytwórni International Anthem będzie słychać również w utworze, który za moment, bo ten remix Tortoise ukazał się dopiero co, kilka dni temu, a ty już z kolei napisałeś mi SMS-a kolejnego, że... No budzę się dzisiaj rano. Duet. Przeglądam listy utworów jeszcze do dzisiejszej kompozycji i nagle okazuje się, że International Anthem proponuje zupełnie nowy singiel i to utwór, który pojawił się dzisiaj. Po 11 latach, to jest też istotne, powraca Chicago Underground Duo, czyli To jest jakby świetne nawiązanie do tego, o czym mówiłeś wcześniej. Znowuż mamy powrót do tradycji. Rob Mazurek w International Anthem pojawia się już od pewnego czasu regularnie. Z różnymi... Pierwsza płyta w katalogu to był Rob Mazurek. Z różnymi projektami, czyli mimo, że przeniósł się do Marfy, to jednak bardzo silnie jest cały czas w tej chwili związany z tym środowiskiem. Chet Taylor, no to też jest, powiedziałbym, już legendarna postać, jeśli chodzi o tę scenę. Zatem łączą siły, zapowiadają nowy album, który pojawi się 15 sierpnia i dokładnie dzisiaj publikują nowy singiel, tak jakby na zamówienie, wiedząc, że będziemy całą audycję poświęcać właśnie tej wytwórni. Click Song, czyli Chicago Underground Duo, powraca po 11 latach. Chicago Underground Duo, Click Song. Mhm. Wiesz, kto mógłby to zagrać równie dobrze, ale już nie zagra. Jamie Branch tak mógłby jest. To zagrać. No oczywiście, to nas pcha znowu w kolejną część historii tej wytwórni. No bo tak, we wrześniu 2014 roku David Allen, Joseph Darling i Scott McNeese zakładają ten label, publikują album Roba Mazurka Alternate Moon Cycles, żeby właściwie nic się wielkiego nie wydarzyło. I dopiero kolejny rok, 2015, przynosi spory sukces płyty Mackay McRavena In The Moment, no a później ukazuje się z kolei płyta Jeffa Parkera, The New Breed w roku 2016 i wreszcie w 2017 Jamie Branch debiutuje w barwach właśnie International Anthem. Najpierw ukazuje się singiel, później ukazuje się album Fly or Die. W międzyczasie gdzieś ukazuje się płyta formacji Bottle Tree. I nie wiem, Jacku, czy pamiętasz, ale tutaj sięgam do historii HCH. Według tej historii, według naszych zapisków, w roku 2017 w wydaniu majowym, wydaniu HCH 236 prezentowaliśmy utwór formacji Bottle Tree i to był pierwszy prawdopodobnie w naszej audycji utwór z International Anthem, więc nie Jeff Parker, aha, nie Jamie Branch, chociaż nawet nie Mazurek? To za chwilę. Nawet przecież Mazurek nie ciągle Mazurek. Mam wrażenie gości w naszych audycjach. Tak, ale tamtego Mazurka jakoś widocznie ominęliśmy z dziwnym zrządzeniem losu. No i była to płyta Bottle Tree, między innymi nagrana przez Bena Lamara Gaya, który jeszcze wróci na koniec dzisiejszej audycji. No tak, ale zaraz później oczywiście Jamie Branch i kolejne płyty, które już regularnie pojawiały się w naszych audycjach. No i to jest tak, że za każdym razem byliśmy ciekawi tego, co się wydarzy, bo to były takie odkrycia i to były czarne konie, to byli artyści, którzy łączyli swoje siły w różnych konfiguracjach, ale też była na początku taka bardzo silna grupa, która nagrywała dla tej wytwórni. Wspomniałeś te nazwiska i one cały czas gdzieś tam się przewijały, po czym my śledziliśmy te nazwiska na kolejnych płytach, już nagrywanych też dla innych wykonawców. Oni wracali i cały czas nagrywali dla International Anthem. No i tak to było chociażby z Jamie Branch, która pozostawała wierna i tutaj nagrała swoje kolejne płyty. Także to jest tak, że oczywiście odwołania do historii Chicago, do tej multikulturowości były niezwykle istotne, ale także odwołania do sceny elektronicznej, trochę do eksperymentów, nie za dużo, ale to wszystko gdzieś tam łączyło się w jedną całość i myślę, że to jest w tej chwili taka twarz poszukująca nowej sceny. Boję się użyć nazwy jazzowej, bo to nie jest wyłącznie jazz. Mamy dla Państwa kilka nowości, kilka fragmentów dużych płyt, które się ukazały w ostatnich tygodniach. I teraz będzie fragment płyty Different Rooms, która premiera miała 20 czerwca. A właśnie, bardzo ciekawy pomysł ma wytwórnia International Anthem. Taki mianowicie, że stawiają cały czas na wydawnictwa w postaci fizycznej, które mają premiery 2 tygodnie wcześniej, zanim dana płyta trafi do streamingu. A więc wszyscy ci, którzy śledzą ten rynek tradycyjnych płyt, bądź też są skłonni kupować pliki, będą materiał znali wcześniej, a ci, którzy słuchają streamingu 2 tygodnie później dopiero. Więc teraz dopiero do wszystkich słuchaczy dociera, a właściwie chyba dotrze na koniec tego tygodnia ten album, Different Rooms. My już go mamy na płycie kompaktowej i z tejże płyty kompaktowej zaprezentujemy za chwilę utwór tytułowy, a ja tylko powiem, że Jeremiah Chew to jest artysta grający na syntezatorze modularnym. Towarzyszy mu Marta Sofia Honer, grająca na altówce i śpiewająca. A są goście, czyli to, o czym mówiłeś, Jacku, ta przepływy międzygeneracyjne. Jeff Parker grywa tutaj na tej płycie na gitarze, a dokładnie w tym utworze na saksofonie Josh Johnson. A skoro wspominasz o tych gościnnych występach, to powiedzmy, że duet z Chew Honer w ubiegłym roku wydali w tej samej wytwórni płytę z świętej pamięci już Arielem Kalmą, który niedawno odszedł. Piękna płyta. Okazało się, że można było połączyć dwa bardzo różne światy. Thank you. Jeremiah Chew, Marta Sofia Honer i Josh Johnson. Different Rooms, utwór tytułowy. Jedna z najnowszych propozycji z katalogu International Anthem, która to wytwórnia działa od 11 lat, a jej katalog pęcznieje wręcz i regularnie do niego wracamy, bo to jest jeden z najciekawszych katalogów, jeśli chodzi o ostatnią dekadę, na pewno wytwórnie płytowe. Ten duet, który zabrzmiał przed momentem, duet, który staje się triem, który współpracuje z różnymi muzykami, to jest taki najlepszy przykład, wydaje mi się, tego, że nie można mówić o jakiejś zwięzłości estetycznej, muzycznej tej wytwórni, ponieważ Jeremiah Chew i Marta Sofia Honer gdzieś przenoszą nas do zupełnie innego świata, także wykorzystując i nagrania terenowe w swoich interpretacjach i pokazując jakby zupełnie inny świat, chociażby od Chicago Underground Duo, co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Ale między innymi takim artystą odkrytym, przyznaję, przez nas dzięki wytwórni International Anthem jest Alabaster de Plume, bo nie wiem, czy pamiętasz na początku roku 2020, ja pamiętam w takim szale poszukiwania nowych rzeczy z tej wytwórni, zerknąłem na okładkę i nagle świetna okładka, muzyka bardzo ciekawa, natychmiast pamiętam, zamówiliśmy tę płytę, no i to była pierwsza płyta w katalogu tego artysty pochodzącego z Wielkiej Brytanii, która znalazła się w katalogu International Anthem, To Cy and Lee Instrumental, część pierwsza, i to była składanka z wcześniejszych płyt Alabaster de Plume, wydana właśnie przez tę chicagowską wytwórnię. Później oczywiście już pojawiały się kolejne autorskie płyty, ale ta pierwsza zbierała i pokazywała właśnie taki świat trochę psychodelicznej improwizacji, jazzu, nie jazzu, improwizacji, nie improwizacji, gdzieś tam nawiązujący także do świata kultury hipisowskiej. No tak, ale to było już w momencie, kiedy o wytwórni International Anthem się mówiło, kiedy również wykonawcy spoza Stanów Zjednoczonych, no bo tu mamy Brytyjczyka, wysyłali swoje materiały do Chicago, do International Anthem. Wcześniej tutaj taki ostatni załącznik do tej podawanej przez nas, opowiadanej przez we fragmentach historii wytwórni. Wcześniej były jeszcze takie płyty jak Irreversible Entanglements, supergrupa stworzona przez jazzmenów i More Mother, jako raperkę, opowiadaczkę historii. Do tego Eta Fortet, czyli Jeff Parker ze swoimi przyjaciółmi, grywający stale sesje. I płyta The Way Out of Easy, też znakomita i też otwierająca nas na już nie tylko właśnie Jeffa Parkera, ale właśnie Josha Johnsona, Ann Butters, innych muzyków, z którymi stale pracował. Fantastycznych zresztą. Także i kolejne nazwy, nazwiska, poszerzający się katalog. Co ciekawe, to akurat chyba przegapiłem, ale i również małą płytę w wytwórni wydała Brytyjka Emma Jane Thackeray. Nagrywając w tym samym czasie, tutaj to był w okolicach roku 19 i 20, także pojawiła się w gronie artystów. Zatem, no, jak Państwo widzą, moglibyśmy opowiadać o różnych historiach i różnych artystach, którzy związali się z tą wytwórnią, no ale ostatnio ten katalog ciągle jest poszerzany. Był taki film kiedyś, Jak to się robi w Chicago. Mhm. I to jest o tym historia. No i właśnie tak się to robi. Horizon, taki tytuł nosi nowa płyta formacji Reservoir i to jest jedna z najbardziej popowych, nazwijmy to, najbardziej otwartych na taki sukces, szeroki sukces formacji w katalogu International Anthem. Nową płytę nagrali z basistą i gitarzystą Mattem Goldem, a my wybraliśmy dla Państwa dwa utwory, Memento i z kolei zrealizowany z towarzyszeniem wokalistki i gitarzystki May Semones utwór Diversity Beach. samochód. Gitara to kinjo no neko. Reservoir dwa razy z Mattem Goldem. Najpierw Memento, a później Diversity Pitch. Piękna muzyka po prostu. Przed chwilą zaczęliśmy sobie wspominać bardzo różne nagrania Easy Listening, bo słychać w tych nagraniach jest całą tradycję tego nurtu, tego gatunku. I nagle gdzieś tam popuściliśmy w wodze fantazji, jak gdyby na wspólnym koncercie wystąpili z zespołem Styrola na przykład też. To byłoby niezłe połączenie, ale myślę, że takich grup jest znacznie więcej. Ale jeśli chodzi o katalog International Anthem... Przypomnę ci tylko, że grupa Tortoise współpracowała ze Styrola. No przede wszystkim John McIntyre produkował nagrania. Tak jest. London, także to połączenie, było. Natomiast jeśli chodzi o katalog International Anthem, no to rzeczywiście jest to już zupełnie inna stylistyka i inny dźwiękowy świat. Tak, tak. To jest zupełnie... Właściwie to jest wiele światów dźwiękowych. Tak, jeśli popatrzeć na... spojrzeć na cały katalog wytwórni, przejrzeć tę listę wykonawców i do tego świata myśmy zaglądali regularnie, ale zaglądał też Giles Peterson, czyli przede wszystkim DJ radiowy, producent, wydawca, który w roku 2020 ogłosił, że International Anthem jest jego labelem roku. Ciekawe, kiedy po raz pierwszy zagrał ich. No właśnie, czy w 2017, czy później. Czy w 2017, czy później. No właśnie, też się tak zastanawiam. Giles, powiedz nam to. Nie mogę, nie mam telefonu do Gilesa Petersona i nie mogę zadzwonić, ale myślę, że pewnie grało od samego początku rzeczywiście utwory z International Anthem. To jest cały czas bardzo wkręcony w odkrywanie nowych rzeczy DJ i radiowiec. I I po tym ogłoszeniu, po 5 latach dostajemy kompilację autorstwa Jaysa Petersona. Myślę, że też trochę na 11 urodziny labela. Dostajemy kompilację z wybranymi przez niego utworami z katalogu International Anthem i z jednym dodatkowym, nigdzie nie publikowanym wcześniej koncertowym nagraniem, które zrealizowali w jego piwnicy, w piwnicy jego wytwórni Brownswood Records. I Belis, Guardia Ferragutti i Frank Rosalie, oczywiście też nagrywający dla International Anthem. A tutaj powiem ci szczerze, że pamiętam ten moment, kiedy przyniosłeś ich płytę, taką biało-czarną okładkę. Zachwyciłem się i Belis, Guardia Ferragutti i pamiętam, od razu pożyczyłem ją od ciebie. No to jest rzeczywiście bardzo mocna pozycja, jeśli chodzi o ten katalog. No to posłuchajmy, jak to brzmi w wersji koncertowej. Soy Liz Guardia Ferragutti i Frank Rosalie Mystics. Brownswood Basement Live w dopisku. Czyli duet amerykańsko-boliwijski. Tak, tak, tak. No dużo jest, bardzo różnorodna jest, jak już wspominaliśmy, ta lista wydanych dotąd płyt artystów, którzy pojawiali się w katalogu International Anthem. No ale co jakiś czas wracamy również do tych samych nazwisk i już zbliżając się powoli do końca tej prezentacji naszej nowości z katalogu w wytwórni International Anthem, wracamy do źródeł. Czyli usłyszymy dwóch spośród tych muzyków, których pierwszy raz prezentowaliśmy, zaglądając do tego katalogu, czyli Bena Lamara Gaya, grającego na kornecie, śpiewającego, grającego też na różnych innych instrumentach, także na płycie Yowzers, która już jest sygnowana jego nazwiskiem, od dawna zresztą solowe płyty prezentuje w katalogu wytwórni chicagowskiej, ale towarzyszy mu jeden z tych muzyków, którzy współtworzyli formację Bottle Tree, czyli Tommaso Moretti na perkusji. Pamiętam, że wtedy zastanawialiśmy się, czy to nie jest jakiś daleki kuzyn Macia Morettiego. Tak, już mi coś świta rzeczywiście, tak. Bo także perkusista. Także perkusista. Wracamy do początków naszych spotkań z International Anthem. A do tego Matthew Davis, Will Faber i jeszcze wielu innych muzyków na płycie zatytułowanej Yowzers. Thank you. Ben Lamar Gay, There Inside the Morning Glory z albumu Yowzers. Jedna z świeżych nowości w katalogu International Anthem i za moment też tytułowy utwór z tej samej płyty na koniec. No i w tej muzyce równie dobrze odnalazłaby się na pewno Jamie Branch, która związana była przez lata z tą wytwórnią. Proszę o tym pamiętać, bo to takie płyty, no, o których trudno jest zapomnieć i do których z przyjemnością wracamy. I to już wszystko na dziś. Tu w tym momencie nasze ścieżki się rozchodzą, ale tylko na kilka tygodni. No właśnie, zostawiam Państwa w najlepszych dłoniach Bartka, ale spotkamy się. Tak, tak, za kilka tygodni znowu w duecie, przez moment solo, ale to są rozjazdy wakacyjne. Wszystko zgodnie z planem. Bardzo Państwu dziękujemy za dziś. Bartek Kaciński. Jacek Chawryluk, był z nami również Krzysztof Sagan, czyli na zakończenie raz jeszcze Ben Lamar Gay. Wszystkiego dobrego. Ain't gonna snow no more. Ain't gonna snow no more. Ain't gonna snow no more. Ain't gonna snow no more. Rain gon' pour and pour. Rain gon' pour and pour. Rain gon' pour and pour. Rain gon' pour and pour. Fire don't stop no more. Fire don't stop no more. Fire don't stop no more. Fire don't stop no more. Ogłoszenie społeczne. Co się pan tak pcha? Nie widzi pan, że tu stoję? Ma pani rację. Nie widzę. Och, przepraszam, nie zauważyłam białej laski. Misja i rozwój to hasło naszej fundacji. Działamy, by minimalizować trudności i bariery, z którymi zmagają się osoby z dysfunkcją wzroku. Na stronie internetowej Fundacji MIR osoby niewidome i słabowidzące oraz ich rodziny znajdą informacje pomocne w codziennym funkcjonowaniu. Jeśli chcesz i możesz nam pomóc, serdecznie zapraszamy do współpracy. www.mir.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Jak szukasz nowego hobby na lato, to Allegro Your Season. Odkryj szeroki wybór produktów w kategorii sport i turystyka, w tym deski SUP w super cenach. Zamów z wygodną dostawą i spędź lato tak, jak lubisz. Jak tak, to Allegro.